الظاهر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز ومحترم المؤمنين Geçen dersimizde Resul-i Zişan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yeryüzündeki insanlara getirmiş bulunduğu, tebliğ etmiş bulunduğu din-i İslam'ın dünya ile dünyadaki insanlarla alakalı olan bazı beyanlarını ve bazı ehadisi nebeviyyesini izah etmiştik. Bugün de yine Resul-i Zişanımızın 20. asırda içinde bulunduğumuz asırda bütün yeryüzüne ve bütün yeryüzü insanlığına nasıl rahmet olduğu hususunu ve onun anlaşılması, onun tanınması ve bilinmesinin ne büyük zaruret olduğunu açıklamaya çalışalım. Zaten veladet kandili dediğimiz Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın doğum günü diye, mevlid kandili diye isimlendirilen veladet kandili de yaklaşıyor. Bu münasebetle bütün bir Türkiye'de ve bütün bir dünyada İslam aleminde kainatın kurtuluşunu, beşeriyetin halasını, bütün insanlığın huzura ve saadete kavuşmasını ancak ve ancak zatında, beyanatında ve tebliğatında gördüğümüz Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı anlatmak ve anlamakla olacağını izah etmek lazım. Evet, yalnız ve yalnız beşeriyetin kurtuluşu, yalnız Türkiye'nin değil ha, doğusu batısı, güneyi kuzeyi, bütün yeryüzünün kurtuluşu, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki Hazreti Muhammed'e tabi olmak da mümkündür. Tabi olacaklar. Yanılmayan ve kaynağını yalnız Allah'tan alan bir peygamber hiçbir devirde eskimemiş, hiçbir çağda çağ dışı kalmamış, bütün zamanlara ve mekanlara gönderilmiş, yalnız insanlara değil cinlere de hitap etmiş, yalnız doğuya batıya değil kendi mekana, aya, merihe, yıldızların, seyyarelerin tamamına, kıyamet sabahına kadar gelecek olan ana rahmindeki bütün tohumlara, bütün zerrelere, bütün kürelere, bütün kainata gönderilmiş olan yalnız Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Kurtuluş orada. Bunun dışında millete tavsiye edilen bütün metotlar iflas edecektir. Bunun dışında dünya insanlığının kurtuluşu şöyle olacaktır, böyle olacaktır diye söyleniyorsa vallahi toptan iflas ve imha demek olacaktır. Bunu bir kere kafalara kat'i olarak bağlamak lazım. Ve en çok da Allah Resulü'nün bu devirde anlaşılması lazım. Şu içinde yaşadığımız zaman yok mu? İçinde yaşadığımız devir yok mu? Aman ya Rabbi, ne keşmekeşler devridir görseniz, ne belalar ve musibetler devridir görseniz, insanların gittikçe kıymetleri azalıyor, maddenin ve eşyanın kıymeti pahalanıyor. Hiçbir devirde insan bu kadar ucuzlamış değildi. Hiçbir devirde dünya ve madde bu kadar üstün bir nokta elde edememişti. Türkiye'yi de göz önüne getiririz, dünyayı da. Gün geçtikçe insan ucuzluyor, madde pahalanıyor. Şu dünyanın gidişine bakınız. ve öyle bir terör, öyle bir anarşi, öyle bir buhran sarıyor ki insanları bir en basit bir canlı gibi öldürüyorlar, kan akıtıyorlar, zulüm ve işkencelerin her birisi yapılıyor ve insana bir hayvan kadar hiç kimse kıymet vermiyor. Dünyanın haline bakınız ya. Böyle bir devirde, en çok böyle bir asırda Hazreti Habibullah'ın daha çok anlaşılması lazım. Daha çok anlatılması lazım. Daha çok bütün etrafa duyurulması, nesillerimize ve nefislerimize Habibullah'ı telkin etmemiz lazım. Ve %99'u Müslüman olan, %99 deniyor, %98 deniyor, neyse. Ama çok büyük ekseriyeti Müslüman olan ve ağzından La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Muhammed Resulullah diyen şu millet, şu Müslüman millet mutlaka davasına sahip çıkıp televizyon aynasında Muhammed'in anlatılmasını istemesi lazım. Dansözleri, şantözleri, şarkıcıları, çalkıcıları, futbolcuları defalarca tekrar ede ede bu millete anlatıyorsunuz da insanlığın kurtuluşuna vesile olacak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı neden anlatmıyorsunuz diye sorması lazım milletin. Müslüman milletse eğer, Muhammed'i bir milletse eğer sahip çıkması lazım. Sorması lazım, istemesi lazım. Nerede o millet? Nerede o Muhammed'i millet? Nerede onun ümmeti? Nerede onun şanlı Müslümanları? Soracaksın kardeşim. Sor, niçin Habibullah'ı anlatıyorlar? Ne var yani? Ne oluyor acaba? Hazreti Habibullah'ın bir çalgıcıdan, şarkıcıdan haşa daha mı derecesi düşüktür ki onları anlatıyorlar da bunu anlatıyorlar? Neden yani? Bunu şöyle kafalarımıza bağlamamız lazım. Söz hürriyeti varsa, demokrasi diye bir şey varsa, fikir hürriyeti diye bir şey varsa, vicdan hürriyeti diye bir şey varsa, bütün vicdanlarda Muhammed Resulullah duruyor. Niye anlatılmıyor? Ne gençliğe, ne nesillere, ne insanlarımıza, ne tüccarlarımıza, neden milletimiz anlatılmıyor efendim? Sorunuz bakalım. Bu vaziyet yürekler acısıdır yani. Bu nokta ciğerleri parçalayacak kadar tehlikeli bir noktadır bu. Evet, Rasul-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i bizim milletimiz öyle kabullenmiştir ki, öyle kabullenmiş, öyle sinesine basmış, öyle kendisine mal etmiş ki, düşünün, üç kıtaya, Asya, Avrupa ve Afrika'ya senelerce değil, asırlarca hükmetmiş olan Müslüman Türk milletinin askeri kudretine, ordusuna, ordu, askeri kuvvet, silahlı kuvvetlerinin esas mayasını, unsurunu, hakikatini, hücresini teşkil eden esasa Mehmetçik ismini vermişler. Mehmetçik ne demek? Mehmetçik demek Türk ordusu demektir. Mehmetçik demek Müslüman Türk milletinin silahlı kuvvetlerinin çekirdeği demek. O halde Mehmetçik ne demek? Mehmetçik demek Muhammedçik. Yani büyük Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda ve yönünde yürüyen askeri insan demektir. Dünyada böyle başka bir millet bulamazsınız. Silahlı kuvvetlerine Mehmetçik diyen başka bir millet var mı Araplardan, Farslardan, Pakistanlardan? Ve evvelce bu Müslüman milletin 100 tane çocuğu dünyaya gelirse 99'un ismi Muhammed, Mehmet oluyordu. Şimdi değişti. Şimdi yeni yeni isimler, yeni yeni modeller, yeni yeni motifler, yeni yeni adlarla nesil gittikçe ondan kopuyor, ondan uzaklaşıyor, ondan uzaklaştıkça cehenneme yaklaşıyor tabii. Görüyorsunuz. Mehmetçik deniyor, ne güzel ya Rabbi. Ne muazzam bir sır ve hikmet taşıyor bu. Evet. Ve düşünmüş ki bizim milletimiz tarihiyle, bütün haşmetiyle, bütün medeniyetiyle Hazreti Habibullah'ın ortaya koymuş olduğu davayı taşımıştır ya. Ve her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Rumeli Hisarı'nı yaptırdığını biliyoruz. Bütün tarih şahit buna. Rumeli Hisarı, görmüşsünüzdür, yazmışsınızdır. O Rumeli Hisarı'nın planı var, proje. Hani bir bina, bir apartman yapılmadan evvel onun bir planı, projesi oluyor ya, Rumeli Hisarı'nın da bir projesi var, bir planı var. İnceleyin, tetkik edin, göreceksiniz. Hazreti Fatih o Rumeli Hisarı'nı Boğaz'ın en hassas, en kritik, en jeopolitik noktasına inşa ederken öyle bir proje tatbik etmiştir ki oraya yapmış olduğu o hisar inşaatının projesinin planını tamamen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın isminden almıştır. İsim. Arapça Resulullah'ın özel ismi Min-ha-min-val harfinden Muhammed kelimesi. Bu harflerden teşekkül ediyor. Muhammed Min-ha-min-val harfleri. Bu harflerin aynen Rumeli Hisarı'nda inşaat haline geldiğini göreceksiniz. İki tane yuvarlak kule vardır Rumeli Hisarı'nda. İki tane yuvarlak kule. Birisi Çandarlı Kulesi, öbürü başka kule. O kulelerin birisi başta, birisi ortadadır. Baştaki kule birinci mum harfi gibi yuvarlak yapılmıştır. İkinci yuvarlak olan kule ikinci mum harfini temsil eder. Aradaki duvarlar da ha harfini ve dal harfini. Yukarıdan baktığınız zaman Kur'an harflerine göre Muhammed kelimesinin aynını göreceksiniz kızarda. O imzayı atmıştır onu. İlhamını oradan almıştır. Bu kadar nüfuz etmiştir. Bu kadar kuvvet kazanmıştır. Ve yine bütün dünya biliyor. O korkunç taşlar yığınlar halinde oraya nasıl getirildi, nasıl yapıldı, nasıl örüldü, nasıl inşa edildi, nasıl peydahlandı, nasıl tezgahlandı? Bugün insanoğlu hayret içinde kalıyor ve biliyorsunuz 4,5 ayda inşaat bitmiştir. 4,5 ayda proje çizemiyorlar şimdi. Ve bütün hisarın inşaatı 4,5 ay sürmüş ve inşaat tamamlanmış, kara meydana çıkmıştır. Nedir bunlar? Nedir bu hikmetler? İşte bunların anlaşılması ve anlatılması lazım. Bizim milletimiz değil şu veya bu şekilde Resulullah'ın ismini hitap edeceği zaman, onun ismini kullanacağı zaman Muhammed kelimesini duyar duymaz arkasından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed demeyi kendisine vazife bilmiştir millettir. Vazife bilmiş. Ve hatta öyle zatlar, öyle kimseler meydana gelmiştir ki Allah Resulü'nün ismini abdestsiz olarak telaffuz etmemişlerdir. Abdestim yok Muhammed diyemem demişlerdir. Bu kadar edepli, bu kadar hürmetli, bu kadar hikmetli bir millet iken ne hale geldiğimizi görmüş ve idrak alanımızda neticenin ne olacağını tek dediniz. Bunlar inkar edilecek hadise değil ki, tarih şahit. Tarihi ne kadar inkar ederlerse etsinler, mutlaka meydandadır o. Onu kimse kapatıp örtemez ki, insanların mazisini, insanların tarihini, insanların geçmişini inkar edemezler ki, bizim bir geçmişimiz var, bizim bir tarihimiz var. Bu nasıl inkar edilebilir? Sen inkar etsen, dünya inkar edemez. Almanya'ya gittiğim zaman, yılbaşında, fırsatını bulup Viyana'ya da geçtim. Viyana, Avusturya diye bir devlet daha var. Almanya'ya komşu Avusturya. Onun da baş şehri Viyana. Vaktiyle Serdar-ı Ekrem, sadrazam ve ordu komutanı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa merhumun o Viyana'yı kuşatması var ya, hani Avusturya'yı, Viyana'yı teslim almaya gidiyor. Sonra Almanya ve bütün Avrupa'yı teslim alman planları ve nefutları içinde Viyana'yı kuşatmışlar. Öyle şahane bir haysiyetle oraya gitmişler ki, tabi tarihin mukadderatı nezd-i ilahiyle kimseye malum değil. Orada bir vesileyle, bir sebeple mağlubiyet acısını tadıyorlar, mağlup oluyorlar. Kuşatma, muhasara mağlubiyetle neticeleniyor. Ve tabi en son ele geçirilen bir sancak var, Sancak-ı Muhammedi. Orada kalmış tabi, o zaman harp mağlubiyetle neticelenince sancak orada kalmış ve daha bir hayli tarihi malzemeler orada kalmış. Hepsini bir müzeye koymuşlar, o müzeyi gittim gezdim. Viyana'da askeri müze, o müzenin en yüksek yerine, en yüksek ta tavanın ortasına o kafirler bile en yüksek noktaya atlastan muazzam kırmızı bir kumaştan üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılan o sancağı en yüksek yere asmışlar. Ve onunla gitmişler oraya. Onun gölgesinde, onun ziyasında, onun manasında, onun davasında, onun kavgasında gitmişler. Sen burada ne kadar inkar edersen et, Avrupa'nın göbeğinde Müslüman ecdadının atının ayağı var. Nasıl inkar edersin? O Viyana muhasarası için muazzam bir tepeyi seçmiş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Muazzam bir kahraman adam. Mağlubiyetinin de birçok sebepleri var. Henüz anlaşılmış değil. Öyle bir sahaya çadır kurmuş ki kumandan çadırı. Büyük bir saha, öyle haysiyetli bir muhasara yapmış ki Viyana'da bilahare gelen o Avrupalı devletler, hükümdarlar, kimseler Merzifonlu'nun çadır kurduğu o muazzam noktayı ve bölgeyi hatıra olsun diye öyle boş bırakıp park yapmışlar ve yuvarlak bir park haline getirmişler. Çadırın kurulduğu gibi park yapmışlar. Bir sürü kapısı var. Her kapısında böyle ay yıldızlı Türk bayrağı var ve bayrağın altında da aynen Türken Şanzen Parken yazıyor. Şanlı Türk Parkı yazıyor. Halen orada duruyor. Şanlı Türk Parkı. Sen tarihi inkar etsen bile Avrupa'nın inkar etmesine imkan yok. Böyle öyle bir aşk ile, vecd ile, heyecanla Allah Allah diyerek, Muhammed Resulullah diyerek öyle gitmişler ki bütün dünyayı sallamışlar. Sen ne kadar inkar etsen dünya inkar edemiyor. Dedim görün, Viyana'nın tam göbeğinde ecdadının atının ayağının yüzü var. Büyük milletinden, çok büyük bir milletin afadıyız biz. Dünyalara hükmetmiş milletin çocuklarıyız. Böyle tarihimizi destan destan okutmazsan, tarihimizdeki ecdadımıza şeref ve şan veren şanlı peygamber, kendi mekanın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı anlatmazsan, öğretmezsen, tanıtmazsan, tanıştırmazsan dünyada hiçbir haysiyetin olmayacak. Kimse tanımayacak. Efendiler, Resul-i Zişan dedim ya, bütün zamanların ve mekanların peygamberi. Bütün zamanların, şimdi 20. asır mı? 40. asır mukadderse, eğer 40. asır varsa Allah'ın nezdinde bilmiyoruz. Bir dakika sonrasını bilmiyoruz biz. Acaba bir dakika sonra ne olur ne olmaz? Bunu tayin edecek kimseyi kainatta. Çünkü gayba malik değiliz, gaybın alimi değiliz. Havanın, kürenin, kainatın sahibi biz değiliz ki oturup bir plan yapalım. Ne zaman yıkılacağını ve ne zaman yıkılacağını kimse bilmiyor ki. اِذَا زِلْزِلَتِ الْاَرْضِ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا. Sır ve hikmetini kimse bilmiyor ki hayatın ne olacağını söylesin. Her zaman söylüyorum, ayın üzerine roketi gönderenler, ayın üzerinden Pasifik Okyanusu'na dönerken geriye doğru sayanlar ve saniyesi saniyesine tayyareleri, apolloları, roketleri ve jetleri kaldırıp indirenler, vücutlarındaki geceli gündüzlü çalışan ve adına kalp ismi verilen kalp, kalp, bu kalbin ne zaman duracağını, bu kalbin ne zaman sekteyi kalp haline geleceğini hiçbir profesör bilmiyor. Kalp ne zaman duracak? Sekteyi kalpten gitti. Kalbi durdu ve öldü demek için bu kalbin ne zaman duracağını kainatta bilen kimse var mı? O halde zamanları ve mekanları ihata etmeye imkan yok. Fakat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz son ve en mükemmel peygamber olduğu için dikkatinizi rica edeceğim. Son, en son peygamber ve en mükemmel peygamber olduğu için eğer Allah katında 40. asır, 50. asır, 100. asır gibi daha bir takım zamanlar gelecekse o zamanların da peygamberi Hazreti Muhammed olacaktır. Zamanların peygamberi. Ve şimdi yaşadığımız dünyada Hazreti İsa'ya bağlı olduğunu söyleyen bütün Hristiyanlar ve yaşadığınız zamanda Hazreti Musa aleyhisselama bağlı olup da ben Museliyim, Yahudiyim filan diyen insanlar var ya, eğer Muhammed'in Resulullah en son ve en mükemmel peygamber Muhammed Mustafa'dır diye iman etmiyorlarsa hepsi kafirdir, ebediyen cehennemdir bunların. Hüküm budur. Bütün Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'e göre kafirdir çünkü Muhammed'e iman etmiyorlar. Bütün zamanların peygamberlerin, bütün kainatın peygamberine inanmıyorlar. İnce noktayı anladık mı acaba? Bütün zamanların ve mekanların peygamberi olduğu için artık Hazreti Musa aleyhisselamın devri bitti. Hazreti İsa aleyhisselamın peygamberliği bitti, bitti. Şimdi peygamberlik Hazreti Muhammed'in eminindir. Ona inanmayan bütün Hristiyanlar, ona inanmayan bütün Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'e, İslam dinine göre ebedi'l ebed cehennemlik bir kafirdir. Bunu çok iyi anlamak lazım. Namaz kılan Müslümanlarımız bile bunu bilmiyor. Bu hikmetten ve hükümden haberleri yok. Dikkat etmek lazım. Resulullah'ı iyi tanımamaktan geliyor hata. İyi tanımamaktan geliyor. Evet. Bütün zamanlara ait olduğu için Allah Resulü'nün haber verdiği bütün hadiseler, Allah Resulü'nün anlattığı bütün mevzular, bütün hadis-i şerifler zamanı geldikçe aynen zuhur ediyor. Neden? Bütün zamanların peygamberini de ondan. Bakınız, bir Japon profesörünün bu vesileyle nasıl Müslüman olduğunu ve ne şekilde mümin olduğunu anlatayım da bu hükmümüzün bir tasdiki haline gelsin, tasdik edilsin. Japonya'yı biliyorsunuz, atom harbinden sonra uyandı, atom harbi. Amerikalılar Japonya'ya atom bombası attılar. Zalim, gaddar, kafir, zulümden başka hiçbir medeniyet unsuru getirmemiş bulunan Amerika, Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki denilen iki adaya atom bombası attı. Bu atom bombasının patlamasını müteakip bir saat içinde 250 bin insan kıvrana kıvrana can verdi. Bir saatte 250 bin can öldü. ve tahrip etti tabii, korkunç bir şey. Onun tahribatı bir mermi gibi değil tabii. Onun basıncı var, termal tesirleri var, şua tesiri, radyasyon. Radyasyon tesiri böyle, öyle bir şua, alfa, beta, gama şuaları gibi öyle şua nesrediyor ki atomdan öyle bir ışık, öyle bir ışın, öyle bir ziya çıkıyor ki hangi insana rastlarsa o insanı parçalıyor, delir ve öldürüyor. Işık öldürüyor, mermi değil. Atom tesirleri, radyasyon tesiri, termal tesiri veyahut başka tesirler. Ondan sonra Japonya uyandı ve müthiş bir çalışmaya koyuldu biliyorsunuz. Ve memleketi de kara parçasından çok deniz olduğu için, deniz, Japonya'nın her tarafı deniz, adalardan meydana gelmiş memleket. Ada, büyük çapta bir kara parçasına malik değil, adalar, etrafı denizlerle kaplı adalardan meydana geldiği için suyun üzerinde, su mevzuunda, su bahsinde geniş incelemelere ve ilmi araştırmalara başlayanlar olmuştur. Suyu inceliyorlar. Su nedir? Su. Yeryüzüne hayat veren bütün canlıların içmek zorunda kaldığı bu su ne? Su. Suyu henüz bütün etrafıyla kimse bilmiyor. Su. Bunu incelemeye koyulmuşlar. Ve denizlerin içindeki gıdalardan istifade etmek için bir takım metotlar ortaya koymuşlar. Ve şimdi Japonya'da en kuvvetli ilimlerden birisi de hidroloji, yani su ilmi. Su ilmi, hidroloji. Sudan bahsediyor, suyu araştırıyor, suyun içinde ne var, suyun içinde ne yaşar, denizin içinde ne gibi hayvanlar var, insanlar istifade edebilir diye araştırıyorlar. Ve bu araştırmaların sonucunda Japonya'da öyle bir ekmek bulmuşlar ki, ekmek, ekmek. Hani biz ekmeği buğdaydan yapıyoruz, buğday. Onların buğday ekmeğe bizimki gibi arazileri yok. Denizlerle kaplı. Fazla buğday yetiştiremiyorlar, buğday ekmeği bizimki kadar çok sayıda olamıyor. Tutmuşlar, araştıra araştıra, mevzuyu ilmi, fenni metotlarla inceleye inceleye deniz yosunundan dünyanın en güzel ekmeğini yapmışlar, yiyorlar şimdi. Deniz yosunundan ekmek yaptık. En kalorili, en kuvvetli ekmeği Japonlar yiyor dünyada. Deniz yosunlu ekmek yaptık. Allah-u Teala denizde öyle nimetler, öyle yiyecekler, öyle gıdalar, öyle vitaminler, öyle kaloriler saklamış bulunuyor ki insanoğlu daha bunun milyonda birisini bilmiyor. İncelemişler, bulmuşlar adamlar. Toprağın üzerinde toprakları, bahçeleri mahcup dedik ya, etrafı denizle çevrili olduğu için mükemmel bir toprağa da malik değiller. Başka yerden toprak getirerek böyle bahçeler yapmışlar, bahçe. Toprağı başka yerden getirmiş, altına plastik borular döşeyerek altından sulamak suretiyle böyle deliklerden plastik borularla altından sulamak suretiyle tarlalar, bahçeler tespit etmiş, yapmış ve ona bir takım ziraat, teknik ziraat metotlarıyla ekim etmiş. Mesela patates ekmiş. Bu patatesin. Toprağın altında patates büyürken toprağın üstündeki patatesin yeşil sapına, yeşil dalında boş bırakmamış, domates aşısı yapmış, patatesin üstünde kıpkırmızı domates, toprakta patates yetiştirmiş. Bu resimleri var bizde. Teknik ziraat. Çalışıyorlar. Allah-u Teala'nın insanların hayatı için yarattığı maddelerin daha milyonda bir tanesi bilinmiyor. Neler var alemde? Şimdi hidroloji, su üzerine araştırma, inceleme, suyu arıyor. Su ne demek? Ve tabii ilmi araştırma yaparken suyun hakkında kim ne söylemişse topluyor. Filozoflar ne söylemiş su hakkında, alimler ne söylemiş, şairler ne söylemiş, peygamberler ne söylemiş, hepsini topluyor. Nihayet ilmi araştırma yaptığı için geliyor, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama dayanıyor. Onun da tabi su hakkında görüşleri var ya, inceliyor, topluyor, ya laboratuvarda inceliyor, bilim adamları bunlar. Tabiatta bulduğu bir şeyi götürüp laboratuvarda inceliyor, tespit ediyor, hüküm koyuyor. İlmin araştırma bu, tecrübeye dayanıyor. Deneyler, gözlemler, metotlar buluyor. Resulullah buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, biz de tabi okuyoruz. Binlerce seneden beri dünyada hayatın mevcudiyeti suya bağlı, havaya bağlı, su. Ve suyun nasıl hazırlandığını ilim alemi bilmiyor. Suyun laboratuvar tahlilinde kimya lisanındaki izahı ve ismi H2O. İki hidrojen, bir oksijen atomundan meydana gelmiş olan şeye su ismini veriyorlar. H2O, iki hidrojen, bir oksijen. Suyun kimyasal terkibi bu. Bir sentetik bir şey bu. Nasıl meydana geldi? Nasıl hazırlandı? Kim hazırladı? İlim alemi bunun başlangıcını bu kelime söyleyemiyor. Resul-i Nişan buyurmuşlar ki, kaşığınıza aldığınız çorba veya herhangi bir yemek, hani suda pişmiş bulunan yemeklerden, çorbalardan kaşığınıza aldığınız bu çorba ve bu yiyecek maddesi sıcak ise sakın yemeyin. Sıcak yemek yemek, böyle ağzınızı, dilinizi yakacak kadar sıcak bir yemeği ve çorbayı yemek dört mesafede de haramdır. Her kim sıcak bir yemeği yerse, ağzı yana yana, dili yana yana, gırtlağı yana yana sıcak bir yemeği yerse vallahi cehennemliktir diyor alimler. Haram çünkü, haram. Haramı işleyen cehenneme gider. İşin şeyi budur. Sıcak bir yemek, sıcak bir çay, sıcak bir çorba, öyle sıcak ki şu küçük parmağınızı soktuğunuz zaman parmağınızı böyle yakıyor mu, acı veriyor mu, yakıyor mu? İşte bu çaptaki bir gıda maddesinde sıcak yemeği yiyemezsiniz, haramdır. Hırsızlık yapmışsınız da başkasının yemeğini yiyormuş gibi haram oluyor yani. Allah'ın lehyettiği bir şey mi? Böyle sıcak yemek yemeyin diyor Resulullah. Kaşığınıza aldığınız bu sıcak yemeği yemeyin. Bekletin, soğusun, acele etmeyin. Bunu yaparken de hani sıcaktır diye dudağınızla üflemek suretiyle üfleye üfleye bu kaşığınızdaki çorbayı da soğutmayın diyor Resulullah. Soğutmayın. Kaşığınıza aldığınız yemeği nefesinizle, soluğunuzla soğutmayın. Ne diyor? Bir bu. Bardağınıza doldurduğunuz suyu, su içeceksiniz. Suyu içerken tıpkı develer gibi diyor Resulullah, develer gibi bir solukta suyu içmeyin. En az üç nefesle biraz için bardağınızı uzaklaştırın burnunuzdan, ağzınızdan ve sakın bardağın içine nefeslenmeyin diyor Resulullah. Bardağın içine nefeslenmeyin. Ağzınızdan ve burnunuzdan bardağın içindeki suya nefes vermeyin, soluk vermeyin. Bardağı uzaklaştırın. İkinci defa içini uzaklaştırın. Üçüncü defa içini uzaklaştırın. Tek solukta, tek nefese suyu içmeyin. Nehyediyor. Bir de bu hadis-i şerif var. Bukhari şerifte aynen var. Üçüncü bir hadis. Güneşte ısınmış bir su, hani güneşte, güneşin ısıttığı su, sizin yaktığınız ateş ısıtmıyor da, güneşin hararetiyle ısınmış bir su. Sakın bu suyla abdest almayın, güneşte ısınmış suyla bu suyla abdesti almayın Resulullah. Kitaplarda var, tıp kitaplarında. Niçin? Japon profesör bunları topluyor. Suyun hakkındaki malumatı topluyor, inceliyor, araştırıyor. Laboratuvarda fevkalade elektronik mikroskopların altında inceliyor. Elektro mikroskop denilen bir alet yapmışlar. Bir zerreyi, mesela bir sineği 60 bin defa büyütüyor. Elektro mikroskop. O kadar büyütüyor ki daha rahat inceleyebiliyorsunuz. en ince noktalarına bile bakabiliyorsunuz mikroskobun altında, mikroplara. Mikrop demek gözle görünmeyen küçük varlık, canlı demek. Mikro küçük demek, Latince. Mikroskop, küçükleri gösteren makine, cihaz. İnce Yur diyor ki, güneşte ısınmış bir su, daha natural bir su, daha hazırlıklı bir su, bu suyu kullanmayı Hazreti Muhammed niçin yasak etsin acaba? Ne sebepten diye merak ediyor Japon profesörü, güneşte ısınmış suyu bir damlasını alıyor, mikroskobun altına koymak suretiyle inceliyor. Bir de bakıyor ki, güneşten gelen, yeryüzüne gelen ultraviyole şualarının parçaladığı ve bir damla suyun içinden meydana getirdiği milyonlarca bakteriler var, bu su insanı çarpıyor, zarar veriyor bu hal. Güneşten gelen ultraviyole şuaları parçalıyor. Tabii bir su olmakla beraber bazı insanları bu şualar çarpıyor. Düşünün ki güneş öyle bir enerji kaynağı ki güneşin dünyamıza olan mesafesi, uzaklığı 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre mesafeden yeryüzüne güneş bir takım hararet gönderiyor, bir takım ışıklar, ziyalar gönderiyor. Bunun yeryüzünde tesirleri var. Suyu ısıttığı zaman suyun terkibini ve tertibini bozuyor. Bazı insanlar güneşte ısınmış suya yıkanınca çarpılıyor, hasta oluyor. Japon profesör bunu inceliyor ve hükmü koyuyor. 2. Kaşığınıza aldığınız çorbayı soğutmayın. Nefesinizle, soluğunuzla soğutmayın demiş. Ne için acaba? Alıyor, kaşıktaki temiz, ateşte pişmiş olan o temiz yemeği mikroskobun altında inceliyor, tertemiz. Ateşte piştiği için, 100 derece hararette kaynadığı için mikro filan bulunuyor, tertemiz. Bir de nefesiyle kaşıktaki çorbaya itmiyor, oradan bir damla alıp mikroskobun altına koyup inceliyor ki o tertemiz olan yiyeceğe nefeslendiğimiz, soluğumuzu verdiğimiz zaman içimizde kirlenmiş olan havayı veriyoruz ve bunun da kimyada ismi karbondioksit. Yani zehirleniyor, kaşıktaki yemek temizken pis oluyor, zehirli oluyor, karbondioksitle berbat oluyor, o şekilde zarar veriyor. Öyle karbondioksitli, zehirli yemeği yemek insana tekrar zarar veriyor. Bardağın içindeki suya nefeslenmeyin, bir nefeste içmeyin, soluklana için soluğunuzu bardağa dökmeyin diyor. İncelemiştir ki soluğunu verdiği, nefeslendiği o suyu mikroskobun altında inceliyor ki suyun terkibi bozulmuş. Su nasıl ki iki hidrojen bir oksijenden meydana gelmişti ya, bir de insanın içinden dışarıya çıkarttığı kirlenmiş hava, karbondioksidi bardağın içindeki suya itmediğin zaman suyun tertibi bozuluyor ve içen insana zarar veriyor tekrar. Bütün bunları inceliyor ve profesör diyor ki, ta Arabistan çölünün ortasında hiçbir kimyahane yok, hiçbir profesör yok, o zaman hiçbir mikroskop yok, alet yok, cihaz yok, hiçbir teleskop yok, hiçbir teleobjektif yok, hiçbir imkan olmadığı bir devirde acaba bu Muhammed ismindeki adam diyor aleyhissalatü vesselam, biz daima hürmet edelim, acaba bu güneşten gelen ultraviyole şualarını nereden biliyordu? Bu karbondioksidi nereden biliyordu? Suyun terkibi olan H2O'yu nereden biliyordu? Bunu kendiliğinden söylemesine imkan yok. Bunu birisinden öğrenmeye imkan yok. Öyleyse bu haberleri ve bu bilgiyi yalnız Allah'tan almıştır diyor. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü deyip derhal Müslüman oluyor. İlmi inceleme. Neticede Allah Resulü'nün söylediği gibi diyor. İnceleyeceksin. Bütün zamanların ve mekanların peygamberi. Araştırdığın zaman sökülecek. İlmi mesele kendi kendine Resul-i Zişan'ın beyanatı ortaya çıkacak. Aynı şekilde bir yine su ile alakalı bu mevzuyu da bir başkası ele alarak incelemek suretiyle muazzam bir hakikati keşfetmek durumunda kalıyor. Bağdat Üniversitesi'yle bir ilim adamı, bir hadis-i şerifi, Bukhari-i Şerif'te geçen, Bukhari kitabında geçen bir hadis-i şerifi merak ediyor. Hadis-i şerifte şu: اِذَا وَقَعَ الزُّبَابُ فِي شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ سُنَّ الْوَتْرِحُ فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِمَا دَاءً وَفِي اَخِرِهَا شِفَاءً. Sizin evinizde içinde su bulunan veya sıvı madde, ayran, su vesaire gibi sıvı madde bulunan bir kabınıza, bir kasınıza, bir tabağınıza, bir güvecinize, şu tanıyıp bildiğimiz sineklerden, sinek var ya, sineklerden birisi düşerse, onu, o sineği iyice batırın. Suyun içine o sineği iyice batırın, sonra çıkarıp atın. Ve deyin ki, o sineğin kanadının birisinde zehir, öbürüsünde şifa vardır diyor. Sadaka Rasulullah. Bütün kitaplarda var bu, fıkıh kitaplarında. İlim adamı bunu alıyor, Allah Allah, bir sıvı maddesi bulunan bir çanağa, bir çömleğe bu sinek düştüğü zaman biz bunu hemen dökeriz, atarız. Neden iyice o sineği batırın da sonra çıkarın, atın demiş. Merak ediyor, ilmi araştırma yapmak zaruretini duyuyor. Bizde hemen inkar ederler, yok böyle şey derler. İlmi araştırma inkarla başlamaz, izahla başlar, ispatla başlar. Ve Fransa'ya gidiyor, İlimler Akademisi'ne giriyor ve orada sinek üzerinde ilmi bir araştırma yapıyor. Aman ya Rabbi, sinek deyip geçmemek lazım. Öyle bir hadise, öyle bir mahluk ki sineği inceliyor, sineğin sistemi, o sineği yaratırken Hazreti Allah Celle Celaluhu öyle muazzam yaratmış. لَنْ يَحْلُقُوا زُبَابًا وَلَيْسْتَمَعُوا لَهْ. Hiç kimse yeryüzünde bütün ilim adamları, bütün teknik adamlar, bütün teknisyenler, bütün anatomik mevzuları bilen kimseler bir araya gelseler bir sineği, bir sinek dahi yaratamayacaklardır diyor Hazreti Allah Kur'an'da. Sineği gösteriyor, ne diyor? İnceliyor ki sinek denilen hayvan o kadar hareketli, o kadar seyyar, uçucu, kaçıcı bir hayvan ki dümene ve direksiyona hiç ihtiyacı yok. Sineğin gözü, öyle bir göz sistemi, öyle bir radar sistemi kurulmuş ki sineğin gözü 360 tane petekten meydana gelmiş. Sineğin gözü 360 petek. 360 ne demek? Tam bir daire demek. Tam bir daire. Sinek havada durduğu zaman aynı anda her tarafı görebiliyor, önünü, arkasını, sağını, solunu aynı anda her tarafı görebiliyor. 360 petek. Mikroskobun altında muazzam büyüterek anlıyor, tespit ediyor. Ve çok hareketli bir hayvan olduğu için çarpması, düşmanlarıyla karşılaşması çok kolay olduğu için hareketli ya, onun da düşmanı var, o sineğin de düşmanları, mütecavizleri var. Eğer herhangi bir düşman o sineğin üzerine hücum edeceği zaman, o sineğe saldıracağı zaman Cenab-ı Hak o sineğin de silahını vermiş ona. Kanatlarından birisinin altında gayet küçük bir peteğin içinde ona öyle bir silah, öyle bir zehir vermiş ki sineğe karşıdan hücum edecek birisi yaklaştı mı kanadını sıkıştırmak suretiyle o petekten zehir fışkırtıp düşmanını öldürüyor ve kendisini koruyor. Kanadın altında. Farkında olmadan bir başka düşman eğer o sineği zehirlerse, o sineği sokarsa, sineğe taarruz eder, saldırırsa, haberi olmadan, kendini koruyamadan saldırma olursa, öbür kanadının altında da Cenab-ı Hak ona bir şifa, yani kan zehir vermiş, öbür kanadını sıkıştırarak kendi vücuduna o şifadanı serpmek suretiyle kendi kendisini tedavi ediyor. kendi kendisini tedavi. Çünkü çok hareketli gidemez uçama, bunun kendisini ayaküstü müdafaa ediyor, bunun kendisini ayak tedavi ediyor. Kanadın hırsının altında müdafaa silahı olan zehir, öbür kanadının altında kendisini zehirleyenlere karşı kan zehir. Böylece şifasını temin ediyor. Bunu tespit ettikten sonra hayretler içinde kalıyor adam. Ve tabi netice ortaya çıkıyor. Sinek bir kabın, bir kasın, bir tabağın içindeki mayi soğu maddeye düşerken tehlikeli bir yere düşüyorum kanaatıyla, tabi kanaatıyla o zehirli olan kısmını kullanıyor ve suya düşüyor. Tıpkı uçak gibi bir tarafına düşüyor. Ve onu iyice batırdığınız zaman öbür tarafındaki kanadının altındaki o şifa dediği kan zehir de suyun içine karışıyor, zehirle kan zehir birleşiyor, o su yokul oluyor, zararsız oluyor, temiz oluyor. Ve bunun üzerine 6 ciltlik bir kitap yazmak suretiyle Bağdat Üniversitesi'nde bu adam 92 unvanını kazanıyor. İlmi araştırmaları ne kadar genişletirseniz genişletin, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bütün hadislerin hak olduğu bütün hakikatine meydana çıkacaktır. Bütün zamanların ve mekanların peygamberi çünkü. Allah nasip ederse Ezan-ı Muhammed'i okundu. Gelecek dersine de daha bir takım garip ama zamanımızda inlen mütenlen ortaya çıkan hadisat-ı Muhammediye'yi, ehadis-i nebeviye'yi izah etmeye inşallah devam edeceğim. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizi onun şefaatine mazhar eylesin. Kardeşlerim, yine bir hususu arz, evinizde olsa bile bir ayrı ve hususi takvim şeklinde onu da kullanabilirsiniz. Değilse bir kardeşinize mutlaka hediye edebilirsiniz. Bu takvimlerden bir miktar kaldı kalmasın, bitsin ve parka bakan kapı tarafıyla köprüye bakan kapı tarafında hizmetinize arz edilecek ki kardeşlerimiz meşgul olacaklardır. Birer tane almak suretiyle bu işin de böylece hallolulmasına size ve bu hususta gayretinize ihtiyacınız var. Bilhassa rica ve istirham ediyorum. İstifade edeceksiniz ve faydalı bulacaksınız. Cenab-ı Hak cümlemizin gayret-i dinlesini makbul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi her nefes ve her soluk alıp verişimizde kelime-i şehadet ki, kelime-i cennet-i cemalullah ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek huzuruna bu iman ve bu ikrar ile bizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, milletimizi, memleketimizi ve alem-i İslam'ı her çeşit fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, facialardan, her türlü semali ve arazi musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Yaklaşan mübarek mevlid kandili hürmetine cümlemizi Habib-i Zişan'ına bağlı ve layık ümmetler sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, el açıp amin diyen şu mübarek ve münevver kardeşlerimin her türlü sıkıntılarını, her türlü belalarını, her türlü musibetlerini ve huzursuzluklarını def-i ref eyle ya Rabbi. Sana iman ederek, sana teslim olarak, senin huzurunda namaz kılmak maksadıyla buralara kadar gelen, uzaktan yakından toplanan mümin kardeşlerini ruz-i cezada, yevmi mahşerde şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.